امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہے عرض کہ دل میں ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کو زبان پر لایا جائے تو خدشہ ہے کہیں ایمان سے ہی بندہ نہ خارج ہو جائے. حضور کرم فرمائیں، اس کا علاج فرما دیجیے. حدیث پاک میں یہ مضامین موجود کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں اس طرح کی درخواست کی تھی کہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان پر نہیں لا سکتے. یہی جس طرح آپ نے فرمایا اسی مفہوم کے وسوسے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈھارس دی تھی اور فرمایا کہ یہ تو تمہاری مضبوط، اس طرح کچھ فرمایا کہ یہ تو تمہاری ایمان کی مزید مضبوطی کی علامت ہے، کیونکہ ان کو یہ برا سمجھ رہا جبھی تو زبان پر لانا نہیں چاہ رہا. اور جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور آتا ہے، جہاں مضبوط ایمان ہوتا ہے وہاں شیطان آتا ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں، کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا بھی دافع وسوسہ. اس پر سوچتے رہنا یہ شیطان کی کامیابی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ بس آپ سوچتے رہیں اور گھلتے رہیں کڑتے رہیں اور یہ اپنا کام نکالتا رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. وسوسہ آئے تو تین بار بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف تھتکار کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. لاہور شریف پڑھیے. آمنت باللہ و رسولہ کہنے سے بھی انشاءاللہ وسوسے دور ہوں گے. وسوسے اور ان کا علاج یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو پڑھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.